ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. دلائل عقلیہ پا مسلر توحید باننی، دلائل عقلیہ پا مسلر تبارک باننی، برکات ورکون کی اللہ تعالی دیں، زکت دا کارون اللہ تعالی کیا نو برکت ورکون کی اللہ تعالی دیں. آسان سبق دے. علم تر الی ربک آیتنو گرے خپل رب تا کیف مد ذلہ چی سرنگی غڑولی دی سوری. ولو شاء کچر اغڑی اللہ تعالی لجعلہ ساکنا، خامخا وبگرزی غیلرا ولاړ پخپل زی. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، بیا گرزول دی مونږ انور علیه په دغه سوری باندې دلیلن دلیل. نور دا د سوری علامه ده، دا د غیر پر دلیل له دی. آیات کې الله تعالی دوه چیزونه ذکر کړی، سوره او انور. په دې دوانو کې تصرف الله تعالی کوي. مد الذل، الله تعالی سوره غړولې ده. ولو شاء لجعله ساکنا، که غختل الله تعالی نو دا به خپل ځای باندې ودرولې وې. سمانه ده که الله تعالی نور نه راخېجولې خو سوره سوره او بیان، خو لیکن الله تعالی نور راخېجې نو سوره چې دې اول وګدي بیا الله تعالی را غونډې را غونډې را غونډ شي، ورسته دا غي تفصیل پرې بلایت کې راځي. نو دا الله رب العالمین تصرفات دی، الله تعالی دا تصرفات کینو. نو الله رب العالمین دا ذات دی چې برکت ورکون کړي. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، بیا ګرځول دی مونږ نور علیه په دغه سوری باندې دلیل ان دلیل. ثم قبضناه الینا، او بیا رانغاړو مونږ هغه الینا په خپل حکم سره، کم دی ته چې وغړو مونږه قبضه یسیرا پرانغختلو په دمه دمر رانغختلو سره. قبضناه، رانغړو مونږه دغه سوری لره. تفسیر قرطبی لیکلی دی قبضناه الذل الممدوده، هغه اوږد سوری الینا، د دې معنی د سی بنه کوي چې خپل ځان ته مونږ رانغاړو. نا الینا تفسیر مدارک دا معنی کړی دا الی حیث اردنا، یا مفسرین معنا کړی دا الینا یعنی بی امرنا او بی حکمنا. بیا رانغاړو مونږه د غسوری لره په خپل حکم سره، کم زیته چې وغواړو مونږه. دا مرته دغه ټولو تفسیرونو د عبارت ترجمه وکړله. الینا سمانه ده په خپل حکم سره، کم زیته چې وغواړو مونږه. حی الی حیث اردنا، قبضه یسیرا په دمه دمه رانغښتلو سره. یسیرن په معنا د قلیلن، قلیلن سره دی زکم دغه معنا وکړه. په لګ لګ دمه دمه رانغښتلو سره، داسې معنا به نه کوئ چې قبضه یسیره په رانغښتلو اسانو سره، نه په دمه دمه لګ لګ رانغښتلو سره. نو تاسو وګورئ کله چې سحر نور راوخیږي او د انسان د سایه په یو کوټه باندې ولاړي، نو دا هغه پوری غر ته رسیدلی، بیا په قلار د هر شي سوره دغه سي غټ غټي د ونو سوره غټي، بیا چې نور سومره راخیږي راخیږي راخیږي تر دې پورې چې بیخي غرمه شي، د هر شي سوره چې بیخي وړو کې شي. بیا چې بل طرف ته نور دغه نه واوړي اما سپخین نو ورستو، نو دغه نه ورستو بیا هغه سوره چې غټيږي غټيږي غټيږي د کم ځای پورې چې الله تعالی دغه غوښتنه کړي، الله تعالی او ته امر کړی دا غی پورې غسوره چې دره کم شي. دا د الله تعالی په امر سره کیږي. نو دا د الله تعالی په امر سره چې کیږي تصرفات الله تعالی کوي. نو مبارک الله تعالی دې برکات ورکون کې الله تعالی دې. ثم قبضناه، بیا رانغاړو مونږه دغه اوږد سوری لره الینا په خپل حکم سره، کم دې ته چې وغواړو مونږه قبضه یسیره په دمه دمه لګ لګ رانغښتلو سره. او هو الذی، دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې. او خاص الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم الليل، چې ګرځولې د ستاسو د پاره شپه لباسن پشان د جامې، لباسن جامه، و النوم سباتن او خوب آرام. تفسیر بیضاوی لیکلی دی جعل لكم الليل لباسا، شبه ظلامه باللباس فی ستره، تشبیه د شپې د تیری الله تعالی ورکړی دا د لباس سره، پس کې پس ستر کې، لکه سرنګ چې په لباس باندې د انسان ستر راځي پټيږي په نو دغه سي پتیار کې انسان پټي پتیار کې انسان پټي نخ کوي شبها ظلامه باللباس فی ستره تفسیر بیضاوی دا ذکر کړی او خاص الله تعالی هغه ذات دی چې ګرځولې د ستاسو لپاره شپه لباسن جامه و النوم سبات او خوب چیرې آرام وجعل النهار او ګرځولې د الله تعالی ورځ نشور اند پاره د خوریدلو د پاره د کارو کسب د شپې خلق راجم شیخ خپل زیتا آرام وکي بیا د ورځې خوارشی د خپل کارو کسب د پاره دا کار څوک کوي د الله تعالی کوي وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي دم دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې کله چې باران کیږي د باران نمخ کې الله تعالی هواګان راوال وځي نو خلکوی کنه یاره وي یخي هواګان راوال وتلی د باران اندازه ده وهو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی ارسل الرياح چرالیږي هواګان بشرا بين يدي رحمتي زیر مخ کې د مهربانی خپلینا رحمت نو مراد پرې ده کی و بد باران تی مراد دی و انزلنا من السماء ماء طهورا اور اور ولی دی مونگا د اسمان د طرف نا ماء طهورا وب پاک اون کی وب پاک معنی بن ک وی وازی وب پاک اون کی ولی وب د اسمان چری دا طاهر متطهر دی نو کتا سوره سی معنی او کی چی وب پاکی نو پاکی خو مانا دا چی خپل پاکی دی خو بل شی در پاکون کی دی کنه دی نو چی دسی وای چی پاکون کی نو چی پاکون کی بل شی لنو پا خپلم پاکی دی نو دا غدوان مانی پکرال او که صرف دسی مانا وکی چی پاکی نو پاکی دی بیاتی دا بل مانا نمالومی گی چی طاهر متطهر دوان دی کنه صرف طاهر دی نو پاکون کی مانا چی وکی نو کم یو شی چی بل پاکی خو پا خپل پاکی کنه نو دیو جنه می تدغه ترجمه وکړه ځکه او بد باران طاهر متطهر دا په قهاو ذکر کړی دی کنه وانزلنا من السماء اور اورورې دی مونږه د اسمان د طرف نه امان طهورا او به پاکه اونکی لنحیه به بلده طیبتا دیر پاره چې تازه کومون پاغي سره غزمه کوچا ونسقيه او وس کو مونږه دا او به مما خلقنا ده هغه چانا چې پیدا کړی دی مونږه او سکو مونږه دغه وبا په هغه چا چې پیدا کړی دی مونږه انعام سروي واناسیه کثیره او انسانان ډیر دی آیت کې الله تعالی ذکر کړی دی دوه پیدا دی باران یو پیدا درج په دی باندې هغه مړز مکه هغه وچز مکه په الله تعالی را تازه کی او دویم درج انسانان او چارپایا داغي او بوس کلو ته محتاج دی و انا له بخازنین بل دیکھ اللہ تعالی اومان تم له بخازنین اللہ تعالی دا اوبو پر ازمک کی جمع کی نو دا دا انسانانو دا چارپای دا پارا بیا خزانه شی دا غیر پارا بیا پیدی شی ہے دیزه کی او سوال او دا غیر جواب دیزه کی کثیرن ذکر شوی دے نو چارپایان او انسانان خو ټول بوسکلو تو محتاج دی نو سنگ اللہ تعالی وی کثیرن ڈیر ډیر کنه ټول پکار دی ټول چار پایانو بس کی ټول انسانان او بوس کلو ته محتاج دی ډیر جوابونه په سرینه ذکر کړی دی خو لیکن آسان جواب دار دی بعض انسانان د سمندر او بس پاکی ته او بوس کلو ته پارا نو ډیر انسانان او ډیر چار پایان چې او بس کی نو دادا او بد بارانی په چینو کی په خړونو کی په سیندونو کی او لگ انسانان او چارپایا اغه د دریا بو به استعمالی اغه سپاکه او غس کی نو دیو جن کثیرن لفظ دازی کرشه ولقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا دا متعلق دره مخ کی آیت سره دی آیت کی دو توجیحات مفسرین بیان کړی دي ولقد صرفناه دا هو زمیر چا تراجی دے یو قول لمپسینین داری چی دا دی ما دی اوبو تراجی دے نو بیا معنی دا کوئی ولقد صرفناہو یقیناً گرزولی دی منگا دا غوبا دا اسمان و بدا باران بینهم دری خلق و میند کی لیا ذکرو دیر پارا چی نسیت واخلی و بدا باران پا قسم قسم طریقو سر پز مکہ بانی باران وشی پا بازی بانی ونشی پا بازی بانی لگ باران وشی پا بازی بانی دیر وشی نو صرفناه الله تعالی دا عبد باران گرزی تفسیر زاد المسیر معنی کړی دا مرتن لهذه البلد ومرتن لهذه کله په یو کلی باندې وشي باران کله په بل باندې وشي نو کله په یو ځای باندې ډیر وشي کله په بل ځای باندې کم وشي ولقد صرفناه یقینا گرزول دی مونږه دا عبد باران لري خلکو منځ کې تقسیم کړی دی کله په یو ځای کله په بل ځای باندې کله په یو ځای ډیر په بل ځای کم کله بالعکس لیذکروا دی لپاره چې دا خلک نصیحت واخلي دوی مانو پسری نو بیان کړی دا چې صرفناه معنی دار چې گرزول دی الله تعالی دا عبد باران سمانه دا په مختلفو ملکونو کې د سیندونو د خوړونو او د چینو په ذریعه سره الله تعالی ګرځي یو ځای کې چینه راښکار شي یو ځای نه بل ځای ته سیند روان دی خوړ روان دی والا روانه ده د لپاره چې دا خلک ویني او د الله تعالی په قدرت تی دلیل ونیسي فابا اکثر الناس نو نه کوي ډیر خلک الا کفورا مگر ناشکری نه کوي ډیر خلک مگر ناشکری د ډیرو خلکو کار سره ناشکری ده بیا رد دی په جمهوریت باندې ځکه جمهوریت بنا لري په اکثریت باندې دویمه توجیه مفسرینو دا ذکر کړی ده صرفناه دا ضمیر راجی دی قرآن کریم ته او یقینا ګرځولې دی مونږه دا قرآن کریم په میند خلکو کې ډیر پاره چی نصیحت واخلي خلک دری قرآن کریم نه نو نه کوي ډیر خلک مگر انکار نہ شکری کے انکار کئی ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا ولو شئنا او کچری غختلی منگا خامخا لی گلی بو منگا فی کل قرية پہر کلی کی نذیرا یرا ورکا ان کے پمیند دلیلون کی تسلی او تشجیع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل دا آیت دا دے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کھڑی وے نو پا ہر کلی و پا ہر خار کی و اللہ تعالیٰ پیغمبر را لے گلے وے لکہ سرنگی چھ باران اللہ تعالیٰ پا جدا جدا کلو بانے ہو رہی خلیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بعثتو الی الناس کافتن حدیث کے راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چیزا اللہ تعالیٰ طول و خلق ترا لے گلے نو دا عالمی پیغمبر دے کنا دسی کہ اللہ تعالیٰ غختلے ونو پا ہر کلی پا علاقے کی پیغمبر را لے گلے خود تا آخرے پیغمبری دا آیات دلیل دے پا ختم نبوت باننے تو نبی علیہ السلام نورس تو بل نوے پیغمبر نرازی نوے میں ہوا ہے پکی دکہ عیسیٰ علیہ السلام خورازی خلی کن آغاز زور پیغمبر دے مخینے پیغمبر دے ولو شئنا کچری غختلی مونگا لبعثنا خام خالی گلی و مونگا فی کل قریت ان پار کلی کی نزیرن یرا ورکا ان کی فلا تطعیل کافرین نو خبر ممنا لکافرانو دی آیات کی تشجیع ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ تعالی دا دین خبر بیانوا کتمان مکوا دغسی پدی کی دا بیدین خلقو خبر ممنا فلا تطعیل کافرین نو پس خبر ممنا لکافران و جاہدهم به جہادا کبیرا او جہاد کوا تری خلق سرا به پری قرآن سرا جہادا کبیرا جہاد لوئی دا دی آیات نچرے خلقو دیر مشکلات جوڑ کری دی دیر خلق دا سوئی چی پا مدرسو کی ناس دی مدرسین دی یا دا قرآن کریم درس و تدریس کئی بس وی دا قرآن بیانول جہادی کبیر دے جہاد اکبر دے دا وی ذکر دی آیات کی دا بیہی ضمیر راجی دے قرآن کریم تا نو دا مجاہدین نو منگا غٹ جہاد کو نو بالکل صحیح دا قرآن بیانول چی دے دا لوی خدمت دے دا دین او لوی عبادت دے دے وانی منگا رد نکو بہترین کار دے او دا بنیادی کار دے پا دے بانی عاقیدہ جوڑی گی اول بخو منگا دا خبر اوکو واللہ چی اللہ سنگ قرآن نالی گلے دے کاغت بیان کی زمانہ نشی بیانوالے زادو لوی جہاد شو نشی بیانوالے پا دغت واغوتی جمہوری حکمتونو کی اغا شان تا قرآن تا نشی بیانوالے سرنگ چی اللہ تعالی دا غی بیان ویلے دے نشی بیانوالے دا جہاد مسئلہ پا تواغوت با نرد پا جمہوریت با نرد دا نشی کولے اس رازو بہرحال لگ وضاحت دا تکوم ندی دا بیہی ضمیر چا تراجی دے تفسیر برا تکے خو لیکن دا خیٹ نوے نکے دلیل برا تپاغی با نوے رازی تاسو یو سو حوالی تستو ام چر دی آیات مانا سر خپل زمونگیو مل گرے یو ذل رابطہ رسر اکللا نو دا آیات راتو ہوا ہے ما او توی یار چې تاسو خوډیر تیز وای مخ کی اوس سره جهاد او د غری پرې خو په زستا سره غټ جهاد کوم مل څنګه وی جهاد کی زړه درس تدریس کوم قران ته کې بیانو مو قران کریم بیانولو ته الله تعالی لوی جهاد ویل بارحال هغه سره ما پرې آیات باندې بیا باس بحث وکړه او راځي وګوري د به زمیر چا تراجی دی تفسیر ابن ابي حاتم لیکلی دی وی بیہی وجاہد ہم بیہی او جہاد وقت دغ خلق سرا بیہی بدین بیہی یعنی یرید الاسلام و دین تو جہاد وقت دا کافرانو سرا دغ دین اسلام پا وجبان دے دا ہم ضمیر راجر کافرانو تا او دا بیہی ضمیر راجر دین اسلام تا دا تفسیر ابن ابی حاتم دغ ذکر کری نو اس معنی دا شولا فلا تطع الكافرين هذا كافرون د جمهوریان خبر ممنا وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد کوتر د کافرون او جمهوریان سره به د دین د دین اسلام په جوان دی جهادا كبيرا لوی جهاد لوی جهاد د چې د دین اسلام د پاره وجنګي دا به زمير دین اسلام ترایه حواله ولي کړی ځان سره دا ول په کار راضی تفسیر ابن ابي حاتم د ذکر کړی دوسی تفسیر موردی لکھلی دی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا وجاہدہم بہ یعنی بالاسلام تفسیر موردی دغ لکھلی دی درم تفسیر سمعانی لکھلی دی علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ وجاہدہم بہ اے جاہدہم بالحق جہادا کبیرا تر دی کافرانو سر جہاد وکاد دی حق پا وجوان دی جہاد کبیر ذا بہ ضمیر راجی دی حق تا دا تفسیر سمعانی دا غلی کلی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ خبر بالکل بل طرف تڑا ولی دا اغوی وفلا تطع الکافرین خبر ممنا دا کافران وجاہدهم بهی او جہاد وقت دا دی کافران سر بهی یعنی بی سیف جہادا کبیرا تر کافران سر جہاد وقت پا تور باندی لوی جہاد امام قرطبی جہاد کبیر پا توری باندی جہاد تولی دی وجاہدهم بهی یعنی بی سیف دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ علی کری حدیث سره سکے وی یو بل مانا جی کرکڑی دا تفسیر مدارک وی وجاہدہم بہ جہاد وکد کافران سر بہ بعونہ و توفیقہ دا اللہ تعالی بعد استعانت دفاردا پ امداد دا اللہ تعالی او پ توفیق دا اللہ تعالی بنی جہادن کبیرہ جہاد لوی دا اللہ پ توفیق مانی پ شروع کد اللہ پا بسم اللہ کا پی ورزہ پی جہاد کا وطا در کافران سر بیہی بعونہی و توفیقہی تفسیر مدارک دغه معنی کرے تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ بیہی بل ترجمہ کرے بیہی اغا معنی کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ وی بسبب کونی کا نظیرون او جہاد وکته د کافرانو سره به په دی وجه چې ته د الله تعالی پیغمبر یو نذیر جهادن کبیره جهاد کما جهاد هر یو چې جهاد دی خو به به مانسه ده به یعنی به سبب کونی ک نذیرن په دی وجه باندې تر د خلکو سره جهاد وکچې ته د الله تعالی پیغمبر ته نذیر الله تعالی را لېګلې به سبب کونی ک نذیرن اوس راځو هغه اخیره نه خبرې ته ډیر مفسرین دام لیکلی دی چې ضمیر راجی دی قران کریم ته لکه تفسیر زاد المسیر لیکلی تفسیر مدارک لیکلی دی دغه سه تفسیر ماوردیم دغه لیکلی دی چې دا به ضمیر راجی دی قران کریم ته صحیح ده خراش بیا دغه لیکلی دی تفسیر حدائق الروح والریحان لیکلی دی ډیره بهترینه خبره کړی ده وای دا ضمیر خراجی دی قران کریم ته صحیح ده خلی کی نا لگ سوچ فکر وکتا دا سورت الفرقان دا مکی سورت دے او ورد الاذن فيه یعنی بالقتال بعد الهجره بزمان. نو دا صورت مکی صورت دے او د جهاد حکم چې الله تعالی را لېګلې دي نو بعد الهجرت را لېګلې دي. او کله چې مدنی دور دا قیامت پورې وي دا واپس مکی کیږي نه. مدنی دور څه ته ویل کی؟ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړ نو د جهاد حکم وروسته راغله دي. او دا صورت چې مکی صورت ده نو لند خبر ادا شو لچې په مکه مکرمه کې لوی جهاد دې ته ویلې او خلی کیندا په مکه مکرمه کې. نو په مکه مکرمه کې د قران کریم بیان کول دا لوی جهاد دا لوی مجاهده وا. او په مدنی دور کې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه وقاتل فی سبیل الله قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه. دا خبرې شو دا من ته حوالی ویللی دا من ته مقصد وایه چې سوال طبیعت څوک د سیونه وایي چې یاره جاهد هم به جهادا کبیره. او بل جواب به ته تاسو دام کوئ کنه چې الحمدلله موږ مجاهدین هم یو او د قرآن درس هم ستانه ښه کو موږ مجاهدین هم یو ستانه وایو هم ښه او پوره خبره کو نه پکې رچا نه یریږو نه رتواغوت او د جمهوریت د سای لاندې هم نه یو موږ هم قرآن بیانو او انشاءالله چې ستانه په سل چند ښه بیانو پویګو پیام خال الحمدلله دی باندې الحمدلله وای ستانم اوریدون کیم زیات دی ستانم چره مینوال هم زیات دی. او بل دا چې تی په کم طریقه باندې وای ستاده طریقې نه مونږ په سل چند باندې په خطر طریقه باندې وای تو خو به کړی یو چا لحاظ کوي څوک به کړی ملک لحاظ کوي څوک به کړی خان لحاظ کوي څوک به کړی خپل پارټۍ لحاظ کوي څوک به کړی خپل تنظیم او د جماعت لحاظ کوي او هغه به کې یادای د تنظیمونو د جماعتونو نه خلکو بوتان جوړ کړی مونږ الحمدلله ته دغه ټول د هر سنه مونږ پاک نو جاهدهم به جهادن کبیره. دغه حوالی مې ته بدی خاطر باندې ویل ډیر دی د آیات کې ډیر خلک نه ختی دی دا وی وی دا جهادی کبیر دځې کوم. ها زما د خبرې مقصد چرته هم دانه دی چرته هم دانه دی هغه علما کرام چې په مدارسو کې سبقونه وای مجاهدین تیاری د خلکو د عقیدو ساتنه کوي خلکو ته پاکه عقیده خي مونږ د هغې شکریا ادا کوو الله تعالی دې ولاجی راضی عمر کې. قرآن بیانول لوی عبادت دی خو لیکن د دې آیات دا مطلب بیانول چې جهاد مکوه او دا لوی جهاد دی دا خبره خطا ده زمارت په دې خبره باندې نور زما د خبرې مقصد دا نه دی چې هغه علما کرام یا په خطا دي یا د قرآن نه بیانوي نه قرآن دې بیانوي مونږ یې شکریا ادا کوو الله دې ولاجی راضی عمر کې الله دې ته قبول کی په صحیح طریقه باندې بیان کړي خو لیکن په دې باندې خپل طالبان خپل طالب العلمان د مدرسې د جهاد د من کول چې دا لوی جهاد دی بل جهاد ته ضرورت نشته دی دا خطا ده. او بل بزه دا خبره وکمه چې ته د نبی علیه السلام نه ښه قرآن بیانې نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې اصحاب صفا د نبی علیه السلام شاګردانو نبی علیه السلام جهاد لته د نبی علیه السلام هغه صحابه کرام علماء د سیرت لیکلی دي د نبی علیه السلام شاګردان تقریبا 300 پورې اصحاب صفو کله کم کله زیات ذکر ته یو تطبیق ویم که چرته له کتابونو کې راغلل نو چې دا خبره بیا په ذهن کې مار د 300 ویل بعضو لیکلي 300 بعضی 200 بعضی 250 بعضی 300 لیکلي دي. نو دا کله به داسې و چې کمېدل به کله به زیاتېدل کله به صحابه کرام یو تشکیل لتلی و کله بلیله کستانه. اوس مثال څوک ته پوسو کې ستاسو مدرسه کې څومره طالبان دي نو ته ورته وایي چې 200 هغه د جمعرات په ورځ باندې راشي 150 کسان دي نو خو تللی دي څه کنه د جمعې په ورځ باندې راشي نو بیا به 40 کسان هم نه وي نو بیا په هغې باندې څوک دا اعتراض نشي کولی چې تا خو یې چې 200 کسان دي خو کله به زیات وي کله به کم وي کنه. خو لیکن د صحابه کرامو اصحاب صفه په باره کې راغلي دي وکانو یخرجون فی کل سریه بعثها رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه د نبی علیه السلام د قرآن شاګردان دغه د نبی علیه السلام د احادیثو شاګردان منطق پکې نه و نحو پکې نه و بل سر پکې نه و خالص قرآن او حدیث هغه وایه خو هغه په هر یو تشکیل کې و صحابه کرام اصحاب صفه طالبان طالب العلمان د نبی علیه السلام د مدرسې هغه په هر تشکیل کې وتل هغه په هر تشکیل کې تلل. زما مقصد دا دی چې دې آیات په وجه باندې طالب العلمان د جهاد نه منه کول چې ستاده لوی جهاد دی بس دا کوا او بل ته ضرورت نشته دی، دا خبره خطا ده. او دا چې هر عالم کوي نو دا ظلم کوي، دا زیاتې کوي د جهاد سره، او د الله تعالی د کتاب صحیح معنا او مطلب دا نه بیانې. وجاهدهم به جهادن کبیرا، او جهاد کوا د کافرانو سره د دین اسلام په وجه باندې جهاد لوی، یا جهاد کوا ته د کافرانو سره د حق په وجه باندې جهاد لوی، یا جهاد کوا تر کافرانو سره په تور باندې جهاد لوی، یا جهاد کوا تر کافرانو سره امداد غواړه او توفیق غواړه د الله تعالی نه جهاد لوی، یا دا چې جهاد کوا ته د کافرانو سره په دی وجه باندې چې ته یې روان کې ته د الله تعالی پیغمبر نو جهاد لوی سره کوا، یا جهاد کوا تر د قران کریم په وجه باندې جهاد لوی، خدا مکی دا ورو او مدنی دا ور کې بیا لوی جهاد چې قتال په سبیل الله. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. دا بل دليل عقلي دي په مسله توحيد الله تعالى باندې. وهو الذي خاص الله تعالى هغه ذات دي مرج البحرين چې یو دي روان کړی دي دو دریابونه، هذا عذب فرات دا تفصيل دي دو دریابونه، دغه یو خوک دي فرات ماتون کې رتن دي، و هذا ملح نجاج او دغه بل مالګین دی اجاج مریکن خاتون کې دی، و جعل بینهما او پیدا کړی دی الله تعالی په میند را دوانو کې برزخن پردا، و حجرا محجورا او مانع بن مانع محجورن پوخ بن محجورن پوخ مضبوط. څنګه دو دریابونه الله تعالی یو ځای روان کړی دی، یو خوک دی او بل مالګین دی. نو مفسرین لیکلی دی خوک دریاب نه مراد چره اوبه د نهرونو اوبه د سیندونو، هغه دی چې هغه دریاب ته غورځيږي، او یو د سمندر اوبه دی خپل د سمندر اوبه دی. نو دا دوانه اوبه دی په میند کې داسې او پرده ده چې هغه په سترګو باندې ښکاری نه، خو لیکنه الله تعالی پکې یو پرده پیدا کړی ده. وای دا د بنگلاديش او دغه سیده نور ډیرو ملکونو سره دا ششته دی، دا خلکو مشاهده کړی ده چې یو ځین اوبه راواخلي هغه خوږي، بل ځین اوبه راواخلي هغه بالکل تروي، او دواړو په منځ کې یو غیر مشاهده پرده الله تعالی پیدا کړی ده، سترګو باندې ښکاري نه بس، او دا خوږي اوبه په هغه تروو باندې چړای نه کوي، او تروي په خوږو باندې چړای نه شي کولی. وحجرا محجورا، د دې په منځ کې مانع دی بند دی چې د یو بل سره هغه یو ځای کېږي نه، یو بل مطلب چې هغه ډېر لري مطلب دی، ظاهر د آیت نه غره معلومي خواسي صوفیه کرامو ته هغه دغه کړی دی. وای الله تعالی په وای دی آیات کې دی ته اشاره ده چې انسان دا مجمع البحرین دی، انسان سره مجمع البحرین دی انسان. نو په انسان کې چې یو قوتي ملوکوتیه دی، یعنی پاک قوت الله تعالی په انسان کې پیدا کړی دی، او دا قوت انتهایی خوږ دی، د دیندارۍ قوت الله تعالی په انسان کې پیدا کړی دی، او بل قوت حیوانیه دی، د خواهشاتو قوت دی. نو دا انتهایی تریخ او بیکار دی، او د دوانو په منځ کې حد فاصل هغه عقل کامل دی، هغه سره عقل کامل دی. دا تفسیر حقانی ذکر کړی دی، او تفسیر معارف الفرقان هم دا ذکر کړی دی. اسی یو مطلب بیانې دلې شي، خو لیکن ظاهری مطلب دغه نه دی، بلکې وای دی طبقې وی اشاره هم کېدلې شي دا خبره کوي. او هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی، دا بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. پیدایش د انسان ذکر کړی، او بیا دوه انعامات الله تعالی ذکر کړی دی. وهو الذي خاص الله تعالى هغه ذات دی خلق من الماء، چې پیدا کړی دی د اوبو د نطفې نه بشرا انسان بنده، فجعله نسبا نو ګرځولې دی دی نسب والا و سحر او سخرګنی والا. کله چې د انسان اولاد پیدا شي د دا نسبی او سخرګنی، بأي تزوج ذکرا کان او انثى. سخرګنی د سنه پیدا کیږي که نارینه نکاو کی د زنانه سره، او که زنانه نکاو کی د نارینه سره، ماغه سخرګنی شینو ته خزیم سخرګنی ګ او د نارینه مسخرګنی. دا الله تعالی ذکر کړی دی په مقام د نعمت کې یو چې چاله الله تعالی نسب ورکی او دویم چې چاله الله تعالی سخرګنی ورکی، که زنانه واده شي دا غیس خرګنی، او که د الک واده وشي او دا غیس خرګنی پیدا شي، دا د الله تعالی نعمتونه دي. وکان ربک قدیر، او دې رب ستا قدرت والا. ویعبدون من دون الله، او بندگی کوي د یوسف واده الله تعالی نه. پمین د دلیلونو کې الله تعالی ذکر کوي زورنه په شرک پر عبادت باندې، اغه خلق چې هغه شرک کوي الله تعالی او ته زورنه ذکر کوي. ویعبدون من دون الله، او بندگی کوي د یوسف واده الله تعالی نه. مالا ينفعهم، اغه چې پیدا نشي ورکول دی او ته ولا یضرهم، او نو ته نقصان ورکول شي. وکان الكافر على ربه ظهيرا، او دې کافر خپل رب ته شاګرد اون کې. وکان الكافر على ربه ظهيرا، او دې کافر خپل رب ته شاګرد اون کې. کافر چې د الله تعالی د توحید په مقابله کې حزب الشیطان ګرځیدل دی، شیطان د ډلې ګرځیدل دی، په شرک اخته شوی دی. تفسیر جلالین معنی د سکړی دی. وکان الكافر على ربه ظهيرا، او دې کافر خپل رب ته شاګرد اون کې. سمانه ده معینا لشیطان بطاعته، دا کافر چې دی دا امداد کوون کې د شیطان سره داغه په تابعداري باندې، یعنی کافر د شیطان تابعداري کوي، نو دا داغه معین ګرځیدل دی. تفسیر جلالین دغلی کلی دغه سی تفسیر مدارک کم دغلی کلی دی. یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر حدائق الروح، ډیر بهترین ترجمه غم کړی دا. وای وکان الکافر علی ربه، او دې کافر په خپل رب باندې ظهیرن، علی ربه هینن ذلیلن، دې کافر په خپل رب باندې ډیر ذلیل او بیکاره. د مسلمان قیمت د الله په نسبت نشته دی، او د کافر اهمیت او د کافر هیڅ حیثیت د الله تعالی په نسبت نشته دی، بلکې چارپایان نم بل هم ازل سبیلا، دغې نم بدتر دی ته چارپایانونه. نو کان الکافر علی ربه ظهیرا، معنا هینا ذلیلا، تفسیر حدائق الروح دا ذکر کړل. نو دو ترجمه وکوي، وکان الكافر على ربه، او دې کافر خپل رب ته ظهیرا شاګردون کې، معینا لشیطان بطاعته، دا د شیطان سره ملګرتیا کوون کې په تابعداري دا باندې، د الله په تابعداري په مقابله کې د شیطان تابعداري کوي. دوی معنا وکان الكافر، دې کافر على ربه، په خپل رب باندې ظهیرا هینا ذلیلا، دا په خپل رب باندې ډیر سپک سپور دی، ذلیل دی، بیکار دی، د الله په نسبت باندې د کافر هیڅ حیثیت نشته دی. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، صداقت او تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته، او نه لېګلې ته مونږه الا مبشرا، مگر زیر اور کون کې او نذیرا، او ير اور کون کې، زیر اور کون کې منون کو ته، او ير اور کون کې نه منون کو ته. قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا، دی آیت کہ اللہ تعالیٰ ادب ذکر کئی داعی دا حق تا، ادب اللہ تعالیٰ ذکر کئی پیغمبر تا، اغدا دے کل چی دعوت کئی داعی دا حق لپکار دی چی پخپل دعوت کی اخلاص پیدا کی، اخلاص دا دے چی رچان دی پی اجرت ناخلی، کل چی سمرا بی اجرت تا دعوت ورکلے کی گی نو پدی کی اخلاص دیا تی، نو دا اولنے ادب شوخا، یعنی اخلاص تر دعوت ورکول. قل ارتوا پیغمبر ما اسلکم علیه من اجر نغوالم زستا سن په دغه بیان باندې سمز دریو بدلا صاحبز، الا من شاء، دا استثناء منقطع ده، الا من شاء، مگر څوک چې او غواړي ایت تخذ الى ربه سبیلا، چې ونی سی خپل رب تلار، نو فل یتبعنی، دا الا من شاء ایت تخذ، دا شرط ده او جزار دیر پر حذف ده فل یتبعنی، مگر څوک چې وغواړي چې ونیسي خپل رب ته لار د نزدېکت، فلیت تبعنی، ناغری زما تابعداري وکي، زه خو اجرت نه غواړم، ها که څوک واړي چې خپل رب ته ځان ورسي نو زما تابعداري دی وکي، زما په واسطه باندې به الله تعالی ته ورسیږي، فلیت تبعنی. سبیلن سمانه ده، تفسیر بیضاوی لیکلی دي، ای تقرب الیه بالایمان والطاعه، مگر کسوک واڑی چی ونی سی خپل رب تعالی اردنی زیکت پا ایمان و پتوعت سرا فلیتبعنی، ایمان دی راوڑی او تابیداری دیو کی اللہ تعالی تب و رسیگی. تفسیر جلالین پا که بزیت تلے دی و ایزو خستاسو نسم از دوری نگوارم مال دن نگوارم، ہاں الا من شاء، مگر سوک چی غواڑی ایت تخذ الی ربی چی ونی سی خپل رب تعالی سبیلا لاردنی زیکت بی انفاق ماله فی مرضاته. کسو کسی خیرات کئی نو صحیح خبر دا سی خیرات دیو کی خولی کنزی تینا غوارم پا بیان ماننی، مگر کسوک دا غواری چی خپل رب تانیز دیکت ولٹی بی انفاق مالی ہی فی مرضاتی ہی، چی خپل مال دا اللہ تلا فلارکی ولگئی نو دی لگئی کنا زیتی پا بیان ماننی نو غوارم. خو کسوک خام خاص صداقہ کئی جو دی کی کنا طالبانو بانی دیو کی پا منصیبانو بانی دیو کی تا اللہ تلا دا دین پا داعی باندی خرچو کی زیتی نو غوارم. خو کسو غواری چی خپل رب تلار ونیسی نو خپل مال دی دا اللہ تلا پلار کی خرچ کی داعیانو لدیور کی کن. و توکر علی الحی اللذی لا یموت و سبح بحمده و کفا بی بزنوب عباده خبیرا، دا بل ادب دی اللہ تلا ذکر کرد. دویم ادب دا دی داعی دا حق دا پار پا کار دی چی پا اللہ تلا بانی توکلو پر وسو کی اسباب استعمال کی او دا اسباب و تاثیر اللہ تعالیٰ تو سپاری. دا میں تر توکل تعریف پو کخا، بعض اکثر خلق اسباب نہیں استعمال ہوئی زا پا اللہ بانی میں توکل لے، نا توکل وے لے کی گی اسباب استعمال اول او دا اسباب و تاثیر سپارل اللہ تعالیٰ تا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی سخلق و ناسو اکبر باچوا کمانڈوانو زان لے سر وزی موزی نہ گٹلا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اسے چل لے پہ مونگا بس توکل کرے دے پا اللہ تعالی باندی لوڑا پس رواق اس تیتا سو توکل درو خیم. اسباب استعمال کا او دا اسباب و تاثیر اللہ تعالی تو اس پارا دیتا وے لے کی گی توکل. زان لے ٹوپک واخلا سلا واخلا تشکیل للار شا دس شرکاو بیائی تاثیر اللہ تعالی تو اس پارا، پٹھے مکارتا پا کور کی کی نزا پخپل ایتالا پا دی کی جوارا غنموشی پٹھے وکارا یو پکی وکا او غنم جوار دانی دی پکی پٹھے کللی وسے وخ پا وخ بانی و بکا وهم تاثیر اللہ تعالی تا اس پار وس چی پکی اللہ سمر راخی جائے سمر پکی اللہ تعالی نراخی جائے دوڑای او خورا موڑ بشی تاثیر اللہ تعالی تا اس پار اللہ تعالی ولی پی موڑ کی دانا چی اسباب نی استعمال او وے بس ما پا اللہ بانی توکل کرے دے دسی توکل نکی. و توکل علی الحی اللذی او زان سفارا اعتماد او بروسہ کو پا غجوندی ذات بانی لا یموتو چی مرک پی نرازی و سبح بحمدی او پا کی بیان دا بل ادب اللہ تعالی جی کرکی دا عید حق لپکار دی چی دیر تسبیحات او حمدن دا اللہ تعالی وی که دا عید حق وی چیز ما پا جب کی اللہ تعالی اثر پیدا کی نو ذکر دا دیر کئی و سبح بحمدی او پاکی وایا دا سردستائنی داغنا و کفا بیهی بی زنوب عبادیهی و کفا بیهی او پورا دے اللہ تعالی بی زنوب عبادیهی پا گناہونو دا بندگانو قلو باننے خبیرن خبردان. تو دے سمانا دا تاست ماویلی دے چکل دا آیات پا آخر کراشی چی اللہ تعالی ستاست پا اعمالو باننے خبردار دے علیم دے نر دے مانا دائی چی فیجزیہم جزاء وافیا. تفسیر حدائق الروح دا لیکلی اللہ د خپل بندگانو په گناهونو باندې خبر دے فیجزیہم جزاء وافیا نو پورا جزا بو ته الله تعالی ورکئی پورا جزا بو ته الله تعالی ورکئی. الذی خلق السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید باندې هغه ذات دی چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او مکه وما بینهما او هغه څه چې په منځ کې دوانو کې لري په ستت ایامین په اندازه د شپه ګورځو کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شوی دی الله تعالی په عرش د پاسه. دغه مسله مخکې بار بار ویلي الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنها بدعه. د استواء معنا خو معلومه ده برابر واری ته ویل کیږي کیفیت مجهول دی پا استواء علی العرش بن ایمان درل پرز دی او د دې فوارکی ته پوسونه کول بدعات دی ته پوسونه پکنه کې چې الله تعالی څنګه استواء کړی ده الرحمن الرحمن ذات دی فسأل به خبیرا نو ته پوس کوا دا غ فوارکی د خبر لرون کینه دو درې توجیهات مفسرین ذکر کړی دي د آیات باندې ځان پوهه کوي. یو قول مفسرین دارې چې دې دې معنی دا ده پس ال به خبیره دا با زیاتی ده، یعنی د دې با معنی نشته رې په کلام کې. کله چې په قران کې راته دې یو لفظ راشي چې دا وایي چې دا حرف زائد ده، نو دا حرف زائد معنی دا نه ده چې دا شپالتو په قران کې راغلی ده، یعنی دې حسنی لفظی پیدا کړی دی خو لیکن معنی نه کیږي په دې ځای کې. بس نه چې داسې چرته وایي خا چې دا لفظ زائد دی په حروف زائده تاسو ویلي دي دا راځي نو کم ځای کې چرته استاد ویل چې دا حرف زائد دی، دا با زائده ده یا لام زیاتی دی یا دا فا زیاتی ده، نو دا هغې معنی دا نه ده چې نعوذ بالله من ذلک الله سي زیاتی حروف په قرآن کې راوړل دي، نه، د زیاتی معنی به دای چې حسنی لفظی پیدا کړی دی خو دې ځای کې معنی نه لري، ده معنا به نه کېته. نو یو معنا دې کې دا ده پس ال به خبیره، پس الهو خبیره، سوال کوته د الله تعالی نه چې خبردار ذات دی، سوال کوته د الله تعالی نه چې خبردار ذات دی. دوی معنا علما ذکر کړی ده دا خبیرن دا به په معنا د عنه سره ده، تصویر دې په نحو کې دغسی په اصول کې تاسو ویلي دي حروف جارہ د یو بل په معنا باندې راځي، نو دا بیهی دا با په معنا د عن سره ده، نو په معنا د شکوي. پس الهو تپوس کوا ته عنه د الله تعالی په باره کې خبیرن د هغه چانه چې هغه پوی په د الله تعالی په اسماء الحسنا باندې، د الله تعالی په اسماء صفات باندې دا علمي، نو دا الله په باره کې دا هغه چانه معلومات کوه چې هغه د الله تعالی صفات پیژني، د الله تعالی نمونه پیژني. که د چانه دا هغه چانه ود الله په باره کې پوښتنه کې دا الله تعریف راته وکا، دا الله تعالی ذات څنګه رب العالمین ذات دی، څنګه قدرت دی، نو دا الله په باره کې دا هغه چانه پوښتنه کوه چې هغه د الله تعالی په اسماء الحسنا باندې پوهیږي، د الله تعالی په صفات باندې پوهیږي. پس ال عنه خبیرن تپوس کوته د الله تعالی په باره کې دا چانه چې هغه خبر لرون کې په علم لري په اسماء او صفاتو د الله تعالی باندې، دغه معنا دا معنا کړی د امام قرطبی رحمت الله علیه. پس ال عنه خبیرن ای عالما به بصفاته و اسماءه، دا هغه چانه پوښتنه کوه چې هغه د الله تعالی په اسماء او صفاتو باندې پوهیږي. یو دریم معنا علما وکړی دا ترجمه ودې کوي پس ال به سوال کوته د الله تعالی په سوال کوته په وسیله د اسم د به ضمیر راجه دی رحمان ته، نو سوال کوته د الله تعالی نبیه په وسیله د رحمان باندې خبیرن په داسې حال کې چې خبر لرون کړي. کله چې دعا غواړي نو د الله تعالی نمونه الله تعالی ته وسیله کا، نو چې د الله نمونه دی وسیله کل الله تعالی بر حاجتونه پوره کوي. پس ال به سوال کوته د الله تعالی نه په وسیله د رحمان او د رحیم او د الله تعالی د نمونه باندې خبیرن چې خبر لرون کړي، په داسې حال کې چې خبر لرون کړي. تدری معنی شولی الرحمن الرحمن ذات، پس ال به خبیره تپوس کوته سوال کوته د الله تعالی نه خبیرن چې خبردار ذات دی، یو معنی. دوی معنی پس ال ته تپوس کوا به د الله تعالی په واره کې خبیرن د هغه چانه چې هغه علم لري په اسماء او صفات د الله تعالی باندې، درې معنی. پس الته سوال کوته به په وسیله د نوم د الله تعالی په وسیله د اسماء صفات د الله تعالی باندې خبیرن په داسې حال کې چې خبر لرون کړي، الله تعالی خبردار دی. و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي زجر په انکار کولو د رحمان باندې. کله چې مکی مشرکانو ته ویل شو رحمان ذات ته سجده وکړي، وی کوم رحمان خو مونږ نه پیژنو، دیو به رحمان چاته وای؟ وی لا نعرف الا رحمان الیمامه، د مسلمۃ الکذاب ته دیو رحمان وای. و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي دیو ته اسجدوا للرحمن سجده وکړئ رحمان ذات ته، قالو نو وای دیو ومن رحمان او صد رحمان انسجدو آی سی دیو کو مونږ علی ما تأمرنا هغه چاته چې ته حکم کې مونږ ته دا غی پبارکی. وزادهم نفورا او زیاتی کی دیو لرا نفرت، یعنی تباعدن عن الایمان، تفسیر مدارک ته معنا کړی ده چې تو ته څومره وی چې د الله تعالی و معنی الله تعالی ته سجدی وکي نو د دیو تباعد د ایمان نه نورم زیاتی، تباعدن عن الایمان د ایمان نه نورم لری کی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. دی آیات نا تر داخل سورت پوری